الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله رسم الله سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى الآيات رسم الله تبارك وتعالى كالتعاهي قد أفلح من تزكى وحقيقة أم فولو yule ambaye atatoa zakatul fitr kama walivyosema jamaatun min muhaqqiqi ahli tafsir amefaulu yule ambaye atatoa zakatul fitr aliyoifaradhisha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam amefaradhisha ala dhakari wal untha amefaradhisha juu ya kila mwanamme na kila mwanamke amefaradhisha ala alhurri walabd amefaradhisha kwa mtu mungwana kadhalik amefaradhisha kwa mtu mtwana mtumwa amefaradhisha alayhi salatu wassalam ala alsaghiri walkabir juu ya kila mkubwa na kila mdogo muda wakuwa ni katika waislamu akafaradhisha alayhi salatu wassalam itolewe pishi moja ya ngano pishi moja ya tende pishi moja ya zabibu kavu pishi moja ya maziwa yaliyokaushwa kama alivyokuja katika hadithi ya Abdullah ibn Umar na ikatajwa sababu kwamba sababu ya kufaradhishwa kwa zakatul fitri kama ilivyokuja katika hadithi aliyopokea al-Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala kutoka kwa Abdullah ibn Abbas kwamba anasema faradha Rasulullah صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات أم فرض الشمس مع الله صلى الله عليه وسلم zakatul fitri iwe ni tuhra mkaso kwa yule aliyefunga, humtakasa zakatul fitr kutokamana na maneno ya laghu, maneno ya upuuzi, kutokamana na arrafas, maneno machafu ambayo huenda yalimtenya kipindi yupo katika somo. Lakini kadhalik tuhmatan lilmasakin, ni chakula ambacho wapore maskini ili wafurahie siku hii, wawe sawa katika furaha na wenzao wanaojiweza. Yule ambaye atatoa hii zaka aflaha, amefaulu. Wa dhakara isma rabbih, kisha akalitaja jina la Mola wake, akamtukuza Allah subhanahu wa ta'ala, akasema Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar wa lillahi alhamd. Fasalla, kisha akasali Eid al-Fitr. Huyu amefaulu. Ayuha an-nasu ibadallah, enyi watu waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, tuliishi katika mwezi wa Ramadhan tukiwa tumejipamba na libasu takwa, vazi la uchaji. Wale ambao hawakuwa na taratibu za kiyamu layl, hawakuwa na mazoea ya tahajjud, walijipinda katika mwezi wa Ramadhan, waliziinua mbavu zao, wakazitoa katika magodoro yao, wakasimama lillahi rabbil alamin, wakawa katika wale aliwazungumza Allah subhanah, tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tamaa wa mimma razaqnahum yunfiqun, zinakaa mbali mbavu zao kutokamana na magodoro yao, wanamuomba Mola wao hali ya kuwa wanamtarajia yaliyokuwa ya kheri, hali ya kuwa wanamhofu Allah subhanahu kutokamana na adhabu zake. Hili lilifanywa na watu katika mwezi wa Ramadhani, walisimama katika tahajjud, walisimama katika kiyamu Ramadhan, wakijikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haya tumejifunza katika mwezi uliotupa mkono, tumejifunza katika mwezi wa Ramadhan utoaji, nyoyo zilikuwa dalili, watu wakavitoa wanavyovipenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili waingie katika orodha ya maneno ya Allah subhanahu, lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, hamtoweza kufikiria wema, hamtoweza kufikiria khairi mpaka mtoe katika vile mnavyovipenda. Watu walivitoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtu anatoa akiwa na ikhlas, anaichunga ibada yake, anaichunga saumu yake, ili asiwe katika wale aliwazungumzia Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema rubba sa'iman lam ya'khudh min siyamihi illa al-ju'a wal-'atash wa rubba qa'im lam ya'khudh min qiyamihi illa al-nasab. Huenda akapatikana mfungaji, lakini asipate katika saumu yake zaidi ya kiu na kubaki na njaa. Huenda akapatikana katika wanaosimama katika nyakati za usiku kwa lengo la ibada, lakini asipate katika kisimamo chake zaidi ya uchovu na kuchoka. Akatoa sadaka yake, akamtakasia Allah dini, hakuyafanya hayo riaan, hakuyafanya hayo sum'a, bal kadhalik tulijifunza katika mwezi wa Ramadhan kukaa katika nyumba za Allah subhanahu, tukakaa tukasikiliza maneno ya Allah, tukakaa tukasikiliza maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana ya kwamba tunaweza kukaa katika miduara ya kiilmu, tukaingia katika orodha ya wale waliozungumzia Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema kwamba hawatokusanyika watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah, misikiti, wakawa wanazisoma aya za Allah subhanahu wa ta'ala, wanafundishana aya za Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa watateremshiwa sakina, watazungukwa na malaika, watatajwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haya tuliyafanya katika mwezi wa Ramadhani, tukamtakasia Allah dini katika mwezi wa Ramadhani. Allah ambaye hayupo peke yake katika mwezi wa Ramadhani, bali Allah tabarak wa taala hayyun la yamut, yuko hai wala hafi. Kwa hiyo yule ambaye alikuwa akiabudia Ramadhan, fa inna ramadhana kad intaha, Ramadhani imekwisha, amefuzu aliyefuzu, na amekula khasara aliyekula khasara. Wa man kana ya'budu Allah, na yule ambaye anamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna Allah hayyun la yamut, hakika Allah subhanahu wa ta'ala yuko hai wala hafi. Kwa maana endelea katika mambo ya kheri, endelea katika zile ibada, endelea katika utoaji wako katika miezi yote, kwa sababu katika hayo kuna kufaulu, kuna kufuzu kwako wewe fi dunia wal akhirah. Atakayefuzu ni yule ambaye ameijalia Ramadhan kuwa ni madrasa. Ramadhani kwake ilikuwa ni madrasa, imempa mafunzo aendelee nayo mpaka Ramadhani ijayo. Kama uliweza kusimama kwenye qiyamu layl, endelea kusimama katika qiyamu layl. Ameikokoteza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali alimwambia Abdullah, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumu al-layl fataraka qiyam al-layl. Ewe Abdullah, usiwe kama fulani alikuwa akisimama kwenye visimamo vya usiku akaacha kusimama kwenye visimamo vya usiku. Usiwe kama fulani, huu ni usia wa Rasuli alayhi salatu wassalam, kwamba tuendelee katika ibada, tuendelee katika utoaji, hasa katika mambo ya kheri. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyokuja katika hadithi aliyopokea al-Imamu al-Bukhari kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu, man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyib ولا يقبل الله الا طيبا الا يتقبلها او يقبلها الله لصاحبها ثم يربيها كما يربي احدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. فضيله التواجي ambazo hazikudhibitiwa katika mwezi wa Ramadhani pekee. Atakayetoa sadaka kwa ajili ya Allah subhana, sadaka yake imetokamana na chumo zuri, na Allah apokee isipokuwa vizuri. Allah ataipokea sadaka yake ile kwa mkono wake wa kuumeni, kisha atailea, أتيكوزا كما يربي أحدكم فلوة كما في الأمبابيو مدوان وانا جمليا انا جمكوزا عندما واكي وصدراه لكتوتوه مدى وكوة ومكوة إخلاص مدى وكوة ونفكتوة ونإخلاص ومخانا لله رب العالمين الله أنا كفكية فمكن راك وكوميني الله أنا كلاية ولتكتوة مباكة كنكوة كفوبة مفان وملمة كالكرواية مباكة هفنانا لجبل أحد كذلك تسفهاو كسوم قرآن أما تلكوة ككتريشة كيسوم كتكميز ليوبيتا فكوة الله نسيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قرآن بدعيفو دانياك كنا هدى دانياك كنا نور دانياك لموعظة كتكف الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وأنبي وات محمد أين وات حقيقة يمكجيين موعظة كتوك قبل وين قرآن لموعظة أسيع وزيك القرآن حكونا وعظ تقوفا يمكجيين موعظة كتوك قبل وين الله أنا توعيذي يمكجيين تيبا ponyo ya maradhi yenu yaliyomo kwenye vifua vyenu Qur'ani hutibu maradhi ya nyoyo hutibu kafiri hutibu unafiki hutibu hasad bali huda wa rahmatu lilmu'minin Qur'ani ni muongozo Qur'ani ni rahma haikuwa rahma kwenye Ramadhani tu haikuwa huda kwenye Ramadhani tu حيكون موعظة كون رمضان تو إلا هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى حقيقة قرآنه حقيقة قرآنه يهدي إلى أنقوذة للتي هي أقوى هناك تبية سوى سوى أليس كاك تبية هذا أكشف كون قرآن تميسون قرآن كتميس رمضان تكيزنغتيا قرآن كالتميز ورمضان ما زنغتيا يندليه إلي وزيديش إيمان كما إلي بكوني حديث كتفق جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنا سما كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نتعلم منه الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ايمانا تلقوا نمتوم صلى الله عليه وسلم تكجفونز كتفاك ايمان قبل يكجفونز قرآن كشباب يكجفونز ايمان تكجفونز قرآن تكزدش ايمان يو يا ايمان تليقوانايو من الى جندب بن عبد الله قل الله الله أيها المسلمون مدومك التهيد خيري واني ونسامع عن العلم كالكعلام يقوى هكوكبلي ورمضان ياكو حيد كبلي وصوم ياكو حكيد كبلي وكسم مشاكو نوارك جكاتا كتكذل خيري وكذيونكم بعد رمضان ونوضون بنا مسكيتي بعد رمضان هنا هاجنا قرآن بعد رمضان هنا هاجنا كجمويكا أهل العلم إلي وجفوز علم إلي وجفوز دين إلي وجفوز صلاة وجفوز زكاة هي لدليل يكتك قبليوك وعمل يكتك ما هي لدليل كما يوه هنا خيري هنا نفايكا نميز رمضان اعبد ربك حتى ياتيك اليقين. endelea kumwabudu mola wako mpaka yakujie mauti. kheri uliyokuwa nayo iendeleze, sadaka ziendeleze, kuu katika yote iendeleze nafsi yako kujifunza tauhid, ihimize nafsi yako kujifunza tauhid na kuifanyia kazi tauhid na kuikumbuka na kuikumbusha tauhid, kwa sababu yule ambaye hatilii maanani upande wa tauhid amekula khasara juu ya kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, juu ya kutomshirikisha Allah subhanahu na masala yoyote ya ushirikina. Hili ni kuu kuliko yote, na hii ndiyo amri kuu katika Qur'an: ya ayuha nnas اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أمر يفوزك وجه القرآن ambayo Allah tabaraka wa taala anawaamrisha waja wake ni tauhid: enyi watu, muabuduni mola wenu ambaye amekuumba ninyie, akawaumba waliotangulia kabla yenu, ili mpate kufikia kilele cha kumcha. Muabuduni mola wenu, maana yake mpotesheni katika ibada, msimtegemee asiyekuwa yeye, msimwogope asiyekuwa yeye, msimchinjie asiyekuwa yeye. Mkiyafanya haya mtafika kwenye takwa. Huyo ni Allah ambaye ameijalia ardhi hii kuwa ni mithili ya tandiko, na akaijalia mbingu kuwa ni sawa na dari, na akashusha kutoka mawinguni maji, akatoa kwa maji hayo katika aina mbali mbali za matunda, yawe riziki zenu. Kisha akasema fala tajalu lillahi andada, basi msimjalie Allah huyu aliyekufanyieni haya, msimjalie kuwa anaweza katika ibada. Wa antum ta'lamun, ilhali mnajua kwamba hanaweza katika uumbaji kama ambavyo ameumba peke yake, kama ambavyo ameruzuku peke yake, kama ambavyo ametoa hiba kwa waja wake peke yake, kama ambavyo ametoa siha wal afia wasalama peke yake, msimjalie kuwa anaweza katika ibada. Na ndio maana shirki ikawa ni dhulma kubwa. Inna shirka la dhulmun adhim, kwa sababu hii na mantiki hii. Ayuha nnasu ibadallah, Mtume alayhi salatu wassalam katika yale ambayo ameyafunza kwa umma wake baada ya kumaliza mfungo wa Ramadhan, amewaelekeza, amewakokoteza waisindikize Ramadhan kwa kufunga siku sita za mwezi huu wa Shawwal, na akasema kuna malipo makubwa. Malipo yake ni kuambiwa wewe umefunga mwaka mzima, kama ilivyokuja hadith kutoka kwa Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, kwamba anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam: man sama ramadhan thumma atba'ahu sittan min shawwal kana ka siyami dahr, atakayefunga mwezi wa Ramadhan kisha akaufuatilizishia mwezi wa Ramadhan na siku sita za Shawwal, huyo ni sawa na aliyefunga mwaka mzima. Kwa hiyo watu waendelee katika hizi khairi, wakufie katika kufunga siku sita za Shawwal ili wapate fadhila hizi ambazo amezibainisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wala ulazimishwi kwamba siku sita hizi uzifunge kwa kushikamana zikiwa ni mutatabia. Hapana, bali unaweza ukafunga tatu katika kila kumi. Almuhim ufunge sita za Shawwal, haijalishi umefunga kumi la kwanza au la pili au la tatu, unatakiwa ufunge sita za Shawwal. Na katika hili wakatoa nasiha ahlul ilm kwa akina mama ambao wao ni ahlul a'dhar, watu wenye yudhuru, kwamba inapendekezwa kwao walipe kwanza madeni yao wanaodaiwa ya Ramadhan, kisha ndipo wafunge siku sita za Shawwal wapate malipo haya. Na wakawaambia kwamba kweli inakuja hadithi kwamba mama Aisha radhiallahu anha alikuwa akilipa madeni yake ya Ramadhan katika mwezi wa Shaaban. Hili wakasema ulama, Aisha katika hili ana khisisa, ana umaalumu wake, kwa kuwa alikuwa akitumika na Rasuli alayhi salatu wassalam, hakuwa akifunga sita za Shawwal. Na haya ni kwa mapenzi yake makuu juu yake radhiallahu ta'ala anha, mpaka anaulizwa Ummu Salama kwamba eti Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwabusu wake zake huku akienda kuswalisha. Akasema hapana. Akaambiwa mbona Aisha anatuhadithia kwamba Rasuli alayhi salatu wassalam alikuwa akiwabusu wake zake katika mazingira haya. Akasema la'allaha hiya amma iyaya fala, li'annahu kana la yatamallakuha hubba, huenda mazingira haya ni kwake yeye Aisha, ama kwangu mimi hapana, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwa akijiweza kimapenzi kwa Aisha. Kwa hiyo msijenge hoja juu ya tukio la Aisha kwamba alikuwa akilipa madeni yake ya Ramadhan katika mwezi wa Shaaban. Naam, imesihi kutoka kwa Aisha na haya ni maelezo yake. Ayuha nnasu ibadallah, Mtume alayhi salatu wassalam katika mwenendo wake katika khutba alikuwa akiwapa mawaidha wanaume, kisha akiwapa mawaidha wanawake, na khutba ni moja kama wanavyosema ahlul ilm. Na katika wanawake anawapa wasia maalum, kwa sababu ya nafasi waliokuwa nayo wanawake katika Uislamu, wameheshimiwa, wametukuzwa, wamepewa daraja la juu. Itoshe kuwa mama ana manzila tatu kwa mtoto wake kuliko baba. Litoshe hili kuwa akina mama wana daraja, wana manzila. Nani katika watu ya Rasulullah, mimi nina haki zaidi kumfanyia wema? Akaambiwa mama yako, kisha nani? Kisha mama yako, kisha nani? Kisha mama yako, kisha nani? Kisha baba yako. Imetosha hii hadithi kuonesha kwamba akina mama mna manzila, mna daraja, mna nafasi ya juu. Nyinyi ndio mlioambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mwanamke yeyote atakayetanguliza watoto wake watatu wakafariki kabla yake. Kisha mwanamke huyo akawa na subira, akamshukuru Mola wake Allah subhana, hakupatwa na jazaa ya nafsi, akamhimidi na akamsifu Mola wake kwa yaliyokuwa mazuri, isipokuwa watoto wake hao itakuwa ni hijab, ni ngome, ni kizuizi baina yake na moto wa jahannam. Mkuja riwaya kadhalik, hata akitanguliza watoto wawili. Imekuja riwaya kadhalik, hata akitanguliza mtoto mmoja. Mnapendwa na sharia, nyinyi wanawake ni shaqaiqu rijal, nyinyi ni wenza wa wanaume. Ni kweli kwamba atakayesali msikitini salatul fajr, kisha akabaki pale aliposalia akamdhukuru Allah mpaka jua likachomoza, akasali rakaa mbili za shuruk, malipo yake ni sawasawa na hajj, malipo yake ni sawasawa na hajj. Wakili wakasema ahlul ilm, haina maana kwamba wanawake wameachwa katika hili kwa kuwa wao si watu wa misikiti. La, bal kadhalik, mwanamke atakayesali nyumbani kwake akabakia katika musalla wake akamdhukuru Allah hata tatla ash-shams, mpaka jua likachomoza, akasali rakaa zake mbili za shuruk, atayapata haya malipo. Akina mama, Rasul alayhi salatu wassalam aliwapa mawaidha, aliwakumbusha, kisha katika aliyoyasema alisema tasaddaqna. Akina mama, kithirisheni kutoa sadaka, kwani sadaka huzima ghadhabu za Allah, sadaka huzima ghadhabu za Allah subhanahu. Na akatoa sababu alayhi salatu wassalam, akasema nyinyi mmejaa katika moto wa jahannam, kama kuna kuni nyingi za jahannam katika watu, basi ni kuni za wanawake. Akasimama mwanamke mmoja katika wanawake wenzenu aliyekuwa amesimama amekaa katikati ya wanawake, akauliza sababu, akauliza kwa niaba yenu, kwa nini ya Rasulullah? Akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, liannakunna tukhirna shaka wa takfurna al-ashir. Nichungeni akina mama na sifa hizi, kwa sababu nyinyi akina mama mnakithirisha kulalama, wingi wa kulalamika. Kulalamika sana ni sifa za watu wa motoni. Watakfurna al-ashir, na kwa sababu nyinyi akina mama mnakana fadhila na ihsani za waume zenu wanaotoka kwa ajili yenu. Wanaume wamefaradhishiwa, wamewajibishiwa na sharia kukulisheni, ni wajib. Kukuvalisheni ni wajib. Kutokukupigeni kwenye nyuso zenu ni wajib. Hawaruhusiwi kuwapiga kwenye nyuso zenu. Amekalifishwa na sharia kwa ajili yako, na amewekewa dhambi anapokiuka haya kwa ajili yenu. Basi kuweni ni wingi wa shukurani, muelewe kwamba siku hazifanani, muelewe kwamba Allah tabaraka wa taala amekadiria kila mmoja kwa makadirio yake. Msikane fadhila za waume zenu, msikane ihsani za waume zenu. Hilo hupelekea mkaadhibiwa katika moto wa Jahannam, wala msiadharau haya mawili, kuwa ni mwingi wa kulalamika, kuto kukiri fadhila na ihsan za waume zenu. Haya amesema Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambaye haongei kulingamana na matashi ya nafsi yake, bali anaongea kwa wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na nyinyi wanaume, eleweni kwamba mmepewa majukumu na Allah tabaraka wa ta'ala, mmehalalishiwa tupu za wanawake kwa sababu ya amana ya Allah, kwa sababu ya neno la Allah. Ni Uislamu ndio uliompelekea mzazi akakubali akaridhia kukukabidhi binti yake, ambaye hajui utamfanya yapi, hajui utampiga, hajui utafanya kadha, lakini ni dini hii. Ni amana ya Allah tabarak wa taala. Kuweni sababu ya kheri ya kina mama, istausu bin nisai khaira, katika maana zake ambazo wanazitaja ahlul ilm. Wanaume muwe sababu ya wanawake kubaki katika kheri, usiwe sababu ya maasia ya mkeo, usiwe sababu ya kukaidi kwa mkeo, usiwe wewe ni sababu ya kuto kuikumbatia dini mkeo. Utakuwa ni masuul mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanamme yeyote ambaye katika upande wa dini kwa mke wake hili halitilii maanani, amwandalie Allah majawab, amwandalie Allah majawab. Kullukum raa wa kullukum mas'ulun, nyote ni wachunga, na kila mchunga atakwenda kuuliza. Mwanamme ataulizwa kuhusiana na mkewe, mwanamme ataulizwa kuhusiana na binti zake, ataulizwa kuhusiana na watoto wake, kama ilivyokuja hadithi ya Abdullah ibn Umar. Kwa hiyo Allah, Allah, ayuhal muslimun, dini yenu iwe ni sawa na nyama zenu na damu zenu. Dina ka dinak, dinu ka dinuk, lahmuka wa damuk, dini yako ni nyama, dini yako ni damu. Kwa maana ihifadhi dini yako kama unavyohifadhi nyama yako, kama unavyohifadhi damu yako isimwagike. Kadhalika dini, dini kwetu ni ghali kuliko adh-dhahabu wal-fidda, kuliko dhahabu na fedha. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd, walhamdulillah.